O przysłowiach, ale w języku polskim, naszym wspaniałym ojczystym języku, funkcjonują jeszcze powiedzonka. Anglicy nazywają to idiomami, czyli takie sformułowania, które są charakterystyczne dla danego języka i przetłumaczone dosłownie na inny język, nie mają po prostu sensu. Co mam na myśli? Co mam na myśli? Na przykład słoń w składzie porcelany. Tak, albo gdzie dwa rąbią, tam trzeci bezrobotny. Ja miałem okazję przypomnieć sobie właśnie o tych polskich idiomach, czy też polskich powiedzonkach, bo jednak zima mnie w jakiś sposób dotknęła. Mianowicie wysiadając z samochodu, dosyć nieostrożnie to zrobiłem i wyłożyłem się jak długi, co też może być jakimś powiedzonkiem, i wtedy poczułem pismo nosem. Ach, tak, to ciekawa sprawa. No właśnie, kawa. No to takie hieroglify były bardziej, ale... Tak, były. Przypominamy naszym drogim słuchaczom, że słuchają audycji Przeminęło z wiadrem, którą prowadzą Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur, a teraz fragment nieznanej science fiction SF powieści. Lordzie, wiader, księżniczka Fleja się obija i nie przygotowała laserowego leczo. No tak, no właśnie to było to, co poczułem tym nosem, czyli fragment powieści o science fiction. Są takie powieści. Nie wszystkie są publikowane, ale my mamy dostęp właśnie też do tych niepublikowanych. Mamy, do memuarów. Mamy fan klub bardzo bogaty. Tak, mamy kubeczki smakowe i kącik ust także w naszej audycji. No ale ja mówię o fan klubie, czyli o naszych słuchaczach, którzy regularnie wysyłają do nas informacje. Skargi, pretensje, zażalenia. Dokładnie. Księga wniosków. Głównie na to, że nie mówimy, jacy artyści u nas występują, jacy artyści udzielają się muzycznie. Ale no cóż. Można to przeczytać na stronie internetowej, tak, radiowej Trójki, dokładnie. I nie ma tu żadnego problemu. Za każdym razem jest playlista, co leciało, co leci. Można sobie, jeżeli ktoś chce i ma odrobinę oczywiście inwencji, to może spokojnie sprawdzić, co to za piosenki, utwory, kompozycje, jakby tego nie nazwać. No, a jeżeli komuś mało, to jeszcze może wejść na stronę ogr.org.pl. powiem po japońsku. Yawato, czy sens. Jesteśmy na wysokości nadrania. W związku z tym, no już niektórzy wstają, bo muszą. Niektórzy kładą się dopiero, a jeszcze inni leżą nas słuchając. To do was kierujemy te słowa. Jaka to była piękna parabola. Na wysokości nadrania, powiedziałeś? Nadrania. No tak. Szarzeje, to prawda. Szary gips. Natomiast mimo, że szarzeje, to będzie za chwilę jaśniej i to jest bardzo optymistyczne. Aczkolwiek przypominamy, że jeszcze zima jest i wszystkiego się można spodziewać, bo zima bywa czasami zła, tak jak w takiej dziecięcej piosence. Tak, i można się spodziewać nawet zlodzenia optycznego, więc trzeba uważać. Z drugiej strony, jak pada śnieg, to te płatki śniegu przy dużym powiększeniu mają taki piękny kształt i podobno niepowtarzalny, takich gwiazdeczek. Czyli z jednej strony optymistycznie, a z drugiej strony przecież jeżeli tych gwiazdeczek na głowę zwali się 1 825 000 000, no to może być kłopot. Tak, mogą być ciężkie myśli, ale po to jest nasza audycja, aby je odsuwać na bok. I jeszcze jedna istotna sprawa. Padną wyniki w losowaniu 6, 2, pierwiastek z 8, 15 i 44. No i nie wiadomo, bo ta główna kumulacja, którą przez kilka ostatnich tygodni żył nasz kraj, już się rozkumulała. Dokładnie, ktoś wygrało dziecko 3-letnie. Tak, nie jest do końca świadomy, może nawet zjadł ten kupon. Ale no tak, no ale nosi w sobie fortunę. Tak. To piękne. Idzie wiosna, powoli ta wiosna się zbliża do nas. Właściwie to już trochę jest jedną nogą, tak jak my jesteśmy jedną nogą w nowym dniu, a drugą nogą jeszcze w łóżku. I tak można by rzec, że ino Brian nam się ostał. Idzie wiosna, więc jest to, można powiedzieć, ostatni gwizdek, żeby podjąć pewne zobowiązania. Na lato. Tak, sandały, dbanie o oczy, a także szukanie jakichś pleców. No i przede wszystkim, co jest dla wielu bardzo istotne, dbanie o talię. Bo przecież lato, wiadomo, to jest takie publiczne pokazywanie się na plaży. Czasami w mniejszym, czasami w większym negliżu. I tutaj te... No, wyszczupleni palacze mają. Ogólnie się mówi, braki fizyczne może być dokładnie widać, aczkolwiek ja wcale nie uważam, że jeżeli tam komuś boczki wylewają na kolana, że to jest aż taki straszny widok. Można zawsze odwrócić się, prawda, w stronę morza, napawać się pięknym widokiem wzburzonych fal, a nie wzburzonych boczków. A poza tym brzuszek z przodu jest swoistym zderzakiem hadronów łągiewki, w związku z tym ta energia przy uderzeniu w brzuch inaczej się rozkłada, niż gdybyśmy byli szczupli, bo wtedy moglibyśmy w okolicach pępka poczuć całą galaktykę. Wiosna to także okres podejmowania pewnych decyzji zakupowych. Jakoś tak się dziwnie przyjęło, że to właśnie na wiosnę zmienia się samochody. Może tak. Zabrzmi to dosyć dziwacznie, bo na wodnołazy. Bo samochody są jednak dosyć drogie, więc to nie jest tak, że po prostu o, tam koniec marca, przesilenie, marzanna zatopiona, no to trzeba nowy samochód. Ale zawsze można kupić sobie slajd z samochodem i wyświetlić go. No tak, można sobie też samochód skserować. Natomiast być może nie będzie to taki efekt, jakiego się spodziewamy. Natomiast co chciałem powiedzieć, że w tej chwili wszystkie nowe samochody mają komputery. I to już właściwie jest pewnym standardem, nawet te najniższej klasy, czyli te dosyć... Małolitrażowe, one też mają swoje komputery. Natomiast takie pytanie, a czy komputery mają samochody? Oh, cóż, czy to jawa, czy sen, na jawie byłem i zobaczyłem, że w głębi drzewa schowana taka jest owieczka mała, wystaje tylko z dziupli głowa, a to był kakaowiec. Ale czy to na pewno na jawie było, czy na Borneo? Gdzie chcesz, mogło być w Borneo Sulimowie. To o czym porozmawiamy w tej chwili? Teraz porozmawiamy o nowych trendach, które w modzie wystąpią, a musisz wiedzieć, że pojawi się moda bardzo poważna na kolor nierzeczywisty. O, no rzeczywiście. Właśnie taki kolor. Takiej mody już dawno nie było, bo generalnie tak jak w popkulturze, tak i w modzie pewne trendy się powtarzają, zataczają takie kręgi, tak mniej więcej co 10, co 15, co 20 lat, ale jednak to, co wydaje się na dany czas nowatorskie, wręcz czasami być może rewolucyjne, to okazuje się przy bliższym przyjrzeniu, że już to kiedyś wszystko gdzieś było i spodnie dzwony, i spodnie rurki, i bez spodni. Tak, dokładnie, wszystko się lubi powtarzać, ale też trzeba brać pod uwagę, że świat zmierza ku biedzie. Jak będzie bieda, to też nie będzie co jeść za dużo. W związku z tym w modzie, znaczy dzięki temu, moda zacznie znowu przywrócić do łask szelki. Ale to ja zrozumiałem troszeczkę inaczej, bo być może będą takie obcisłe stroje modne. Tak, ale mówię... Albo może też luźne właśnie, tak jak poprzednio mówiliśmy, żeby z wiatrem się poruszać. No, ty się śmiesz, ale są tacy ludzie, którzy właściwie całe życie poruszają się z ruchem powietrza. Tak, z ruchem powietrza się poruszają i niekiedy nawet przemieszczając się odkrywają, że świat wokół nich naprawdę istnieje, że nie jesteśmy jakąś zabawką genetyczną, że nie jesteśmy stworzeni przez kosmitów, szaraków, innych nordyków, tylko że jesteśmy stworzeni przez bakterie, ludźmi. A bakterie, wiadomo, unoszą się w wodzie. Na bakterie niestety jest moda cały czas, dlatego proponujemy, szczególnie tym, którzy wstaną z łóżek, aby umyli ręce i jak mają jeszcze jakieś muszle, buzi to i zęby. No to jest ciekawe. Mamy niedzielę, godzina jest jaka jest, czyli tak mniej więcej między 4 a 5. Ciekawe, czy ktoś wstaje i nas słucha. Znaczy myślę, że słuchają nas należąco, dlatego jesteśmy fragmentem słuchaczy snów, a to też jest niespotykane. No aż do jutra. Smiles, sweet kisses, so lovely. Niekiedy występują tak zwane słowa klucze. Mogą one dotyczyć, tak jak wcześniej mówiliśmy o modzie mody, mogą dotyczyć imion, nazw własnych kwiatów, ale też nazw miejscowości. I taki na przykład takie słowo klucz to oksymorong. Nostalgia to też może być takie słowo klucz, szczególnie, że okres, który w tej chwili mamy, czyli to przesilenie zimowo-wiosenne, trochę tak nastraja nostalgicznie. I tak przyszło mi do głowy, zobacz, ile rzeczy poszło w zapomnienie za naszego życia. Co mam na myśli? Na przykład taki telefon stacjonarny z kabelkiem, podłączony też kabelkiem do centrali z tarczą. No, najpierw to była taka tarcza kręcona, później unowocześniona, czyli taka z klawiszami, ale właściwie teraz już jest to rzadkość, ale to nie jedyna rzecz. Absolutnie nie jedyna, tym bardziej, że powoli będzie wstawać słońce za jakiś czas, a my jeszcze póki co mówimy. To wydaje mi się bardzo przybliża nam inną rzecz, którą, wielką rzecz nawet rzekłbym, co niektórzy, którzy nie lubili, uważają, że małą rzecz. Takie państwo NRD, zobacz, za naszego życia było i się zmyło. No właśnie, ale są też rzeczy, które chwilowo znikają i wydaje się, że już rzeczywiście świat o nich zapomniał, a później tak jak ten spławik, bach, wyskakują znowu na powierzchnię i pojawiają się i stają się znowu modne. Takim przykładem może być gramofon na płyty winylowe, czy same płyty winylowe jako takie. Tak, ale nie tylko kasety, również magnetofonowe, a zauważ, że trzeba mieć niezłą żyłkę do muzyki, aby kupować takie specjalistyczne sprzęty audiofilskie do słuchania muzyki z płyt winylowych, niektórzy nawet ebonitowych, i cieszyć się tymi dźwiękami, smakować je. No ale z drugiej strony magnetofon taki szpulowy na taśmę, ale nie w kasetach, tylko na szpuli, już został zapomniany, a nie widać, żeby powrócił. Natomiast w sposób świetny powróciły, wydawałoby się, już dawno, dawno zapomniane takie sprzęty jak maczuga, tak, kastet. Meczeta. No, nie, wszystkiego mamy w bród tutaj, tak, wiadomo. Chciało mi się powiedzieć meczeta, no bo od meczu, prawda? A propos meczu, bo dzisiaj o tym zapomnieliśmy powiedzieć. Dzisiaj jest mecz na szczycie, jeżeli chodzi o naszą ligę tak zwaną kopaną. Liga zerowa, tak zwana. Tak, grają Gdańsk Bitelsi z Pelagią z Warszawy. To prawda. Ciekawe. Ale to jest mecz małego ryzyka. Po prostu nie będą grali bez bramkarzy i bez piłki. Bez bramkarzy, chciałem powiedzieć. A widzisz, się dałem wpoić w te meandry słowne. Ale też odbędzie się mecz między zespołem Wełna Katowice a stara mała Kiszonka Jugosławice. friend to me. Just leave me rendered and overexposed. You can number me. Reconstructed with freedom's bundles. You do this locally. If it's actually just juxtaposed, you see you're leading me. Simply excess that flows. Zmagania sportowe to na pewno jest chwała dla ludzkości z tego prostego względu, że kiedyś różne konflikty między narodami, plemionami, innymi grupami etnicznymi rozwiązywało się za pomocą zdarzeń sportowych. Do dzisiaj to trochę zostało, trochę to kumuluje energię tłumu, niemniej bywa groźnie. A w związku z tym Cypisek, który spotkał Cyjanka, pyta się go, a ty to gadasz, co ci ślinę na język przyniesie? Czy królik może dostać wilka? No właśnie, jak długo siedzi na betonie, to pewnie tak. Natomiast rzeczywiście króliki mają to do siebie, że one lubią siedzieć. No dobrze, jak siedzą na trawie, ale czasami zdarza się, że tej trawy po prostu jest za mało dla wszystkich królików. Krowa zjadła. Krowa zjadła. No jak to w świecie zwierząt, prawda? To jest... Tak. Raz bywa tak, raz inaczej, raz pada deszcz, raz świeci słońce, raz pod wodą, raz pod ziemią. Raz niedźwiedź wiewiórce wilkiem, wiesz. A w ogóle spod jakiego znaku zodiaku masz te pieski swoje? A nie wiem, nie wiem. Musiałbym się zastanowić. Ja nie jestem taki mocny w znakach zodiaku. Ja też nie, tylko tak pytam, czy to są jakieś ośmiornice, czy piorun kulisty. Jak się nazywa ten? Jak się nazywa? Jeden piesek jest spod znaku stop. No to tam go znaleźliśmy, tam przywiązany się ziemi. A drugi to jest pierwszeństwo wjazdu. Drugi to chyba, o ile się orientuję, to jest Baskervillów. Ale... wersja mniejsza troszkę. Tak, wersja czarno-biała i nie ma. Tak, jugosłowiańska. A właśnie, za naszych czasów też Jugosławia przestała istnieć, zauważ. I nie tylko, bo i Czechosłowacja się rozdzieliła na pół i powstało w ogóle nowe państwo, które się nazywa Klocha. Ale sprzętów jeszcze ile zniknęło? Szczególnie w upuszczonych koszarach wojskowych. No tam to tylko rakiety, ale to... Wiesz, ale te rakiety wypłynęły później, no bo przecież tenis staje się coraz bardziej popularny, więc jest... Fibak wszystkie wykupił. Tutaj te fabryki, które żyłkę produkują, to już nie nadążają, także za to zostało dużo obręczy, bo te Eskimosi rzucili swoje rakiety na rynek, ale to one tam nie do końca spełniają te role, tak. Wymagania. Są dobre, jak się chodzi po śniegu, no ale wiadomo, śniegu coraz mniej, a korty rosną jak przysłowiowe grzyby. Zresztą rakiety wystrzelone bardzo wysoko są w stanie wynieść na wyżyny ludzkie odczucia. Jakie masz w tej chwili odczucie? I ciekawe, czy ktoś to kiedyś w przyszłości przejmie i tutaj przyleci i się upomni o te uczucia. To może być zagłostka. Sobie dużo opowiadamy cały czas, a przecież język polski, w tle słychać akurat angielski, ale teraz polski, słyszycie państwo? No w tle akurat było słychać japoński, ale to... No nieważne, niech będzie jakikolwiek inny niż polski, ale polski właśnie zawiera takie słowa i tu dobrze pomyśl. Zleceniodawca, chlebodawca, ostatnio pracodawca, a teraz oborobiorca. No, ale jest jeszcze krwiodawca, to jest bardzo piękne słowo. Bo a bardzo... to jest bardzo zacne, to fakt. I to jeszcze hemoglobidajnie. Z tymi dawcami to jest taka dziwna sprawa, bo niby oni dają, ale właściwie to nie wiadomo, czy biorą, tak jak powiedziałeś, prawda? Bo jest i dawca, i biorca. A mało tego, chleb może być biały, może być razowy, ale z reguły każdy z nich jest jednorazowy, bo się go zje i okruchy zostają. No tak, z makiem, z pasternakiem, bardzo to różnie bywa. Powoli dochodzi godzina piąta, no może nie powoli, bo to jeszcze trochę czasu jeszcze zostało. Godzina. Jeszcze godzina. Tak, jeszcze 60 lat. Natomiast cóż, teraz bardzo ładny utwór muzyczny i to jest takie trochę być może symboliczne pożegnanie zimy. a nie mówiłem. Czuć było w tym utworze odchodzącą zimę. No cóż, żegnamy się chyba, myślę, bez żalu z zimą, natomiast z wielkim żalem żegnamy się już dzisiaj z naszymi słuchaczami Paweł Paulus Mazur i Krzysztof Siemak. I audycja przeminęła z wiadrem. Kończymy bardzo wesołą, można by wręcz powiedzieć wiosenną piosenką. I za tydzień właśnie dużo będzie takiej wiosennej, ciepłej, ujmującej muzyki. Jeszcze ty się chcesz pożegnać, tak? Tak, tak. Chciałem się pożegnać z Państwem i przypomnieć, że słuchania audycji na żywo nie zastąpi żadne tworzywo, a są podcasty w Trójce, więc sobie posłuchajcie Państwo poprzednich audycji, albo jak to nie może w nocy, to niech sobie posłucha w dzień. Świty się mielą, otwórzmy bramy, zapraszamy. Because I handle that shit like a real ass OG. And now I'm just tripping, but not the kind of tripping where a brother think I'm slipping. Because I'm here to let you know I'm down with this flow. So here we go. Jazzy flow. A little jazzy flow. A little jazzy flow. A little jazzy flow. A little jazzy flow. A little jazzy flow. Jazzy flow. Jazzy flow. Just another day in the life of the sea. Think about the days ahead of me. I got to go to the studio to rip a new video. As in California grooving, so coming from the land of sunshine. You know that it's on time, so here comes a dope rhyme for one of a dope kind. About the city I'm hooked on, a city that's looked on, a place going on. And I'm not afraid to admit it, my city is with it. You try to find a better one, forget it. Cause I'm California bred and true, just like the R.E.D., the white and blue. The city's so cool, total dedication, always sensation. When I'm dropping rhymes about the nation, letting you know that the city's on time. Here comes the hook line. Jazzy flow, a little jazzy flow. A little jazzy flow. A little jazzy flow. A little jazzy flow. A little jazzy flow. Jazzy flow, jazzy flow. What do you know? Here I am again, tell a friend that I'm rhyming, climbing, trying to hit the top tens. Do a little rap or maybe I'm singing, because I'm deep into the hip-hop and swinging. Checking other MCs to let them know.